plus dysk SSD teraz za 2099 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest nowa lista krajów z zakazem lotów, a na niej po raz pierwszy znalazła się Francja. Były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, nowym szefem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Izrael podpisał ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem porozumienia pokojowe. Rząd opublikował nową listę krajów, z i do których w najbliższym czasie nie będzie można organizować regularnych rejsów pasażerskich. W rozporządzeniu znalazło się 30 państw, w tym po raz pierwszy Francja. Zniesiono natomiast zakaz lotów do Rumunii, Albanii, Malty i Kosowa. Kraje te były objęte zakazem przez poprzednie rozporządzenia. Na liście nadal są takie państwa jak Izrael, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia czy Stany Zjednoczone. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać przez 2 tygodnie. Były marszałek Sejmu, a obecnie poseł PiS Marek Kuchciński został nowym przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Wyboru dokonali jej członkowie podczas dzisiejszego posiedzenia. Za Markiem Kuchcińskim opowiedziało się 13 członków komisji, przeciw było 4, a 5 wstrzymało się od głosu. Poseł PiS Barbara Bartuś, zgłaszając jego kandydaturę, powiedziała, że to doświadczony parlamentarzysta, który jako marszałek Sejmu był mocno zaangażowany we współpracę z innymi państwami. Bardzo postawił na wysokim poziomie naszą współpracę z państwami i to nie tylko państwami europejskimi, ale też ogólnie na dyplomację parlamentarną i to słowo współpraca chyba byłoby tutaj najwłaściwszym. Poprzednim przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych był obecny szef MSZ-u Zbigniew Rau. Przedstawiciele Izraela oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu podpisali porozumienia o normalizacji stosunków dyplomatycznych i gospodarczych. Ceremonia pod patronatem prezydenta Donalda Trumpa odbyła się w Białym Domu. Porozumienia zwane Abraham Accords przewidują normalizację stosunków gospodarczych i dyplomatycznych pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem. Po dekadach podziałów i konfliktów przed nami nowy dzień dla Bliskiego Wschodu, mówił Donald Trump. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wyraził przekonanie, że dokonuje się zwrot w historii Bliskiego Wschodu, a porozumienia określił mianem historycznych. Zwracam się do wszystkich przyjaciół Izraela na Bliskim Wschodzie, którzy są z nami dzisiaj, którzy dołączą do nas jutro. Salam aleikum, pokój z wami, shalom. Przed podpisaniem porozumień prezydent Donald Trump spotkał się w gabinecie owalnym z jego sygnatariuszami, ministrami spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu, a także premierem Izraela. Benjamin Netanyahu otrzymał od prezydenta Trumpa symboliczny klucz do Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Instytut włoskiego Espresso, promujący czarną, mocną kawę, będzie przyznawać znak jakości najlepszym kawom na Półwyspie Apenińskim. Aby go otrzymać, producenci będą musieli udokumentować, że ich proces produkcji kawy jest doskonały. Znak jakości włoskiego Instytutu Espresso ma przyczynić się do tworzenia najlepszej kawy, dlatego przyznawany będzie tylko przetestowanym i zatwierdzanym produktom. Dziś z produkcją kawy we Włoszech związanych jest blisko 10 tysięcy pracowników, a sam sektor z rocznymi inwestycjami 20 milionów euro wart jest 5 miliardów euro. Instytut podkreśla, że świat espresso nie powinien być kojarzony tylko z barami kawowymi czy mieszanką palonych ziaren. To także profesjonalne ekspresy do kawy czy młynki produkowane we Włoszech, dające Włochom pierwsze miejsce na świecie pod względem wysokości obrotów. Rocznie około 500 milionów euro, z czego blisko 400 milionów euro pochodzi z eksportu. Luigi Morello, prezes Instytutu, podkreśla, że na jakość ma wpływ nie tylko dobry ekspres czy doskonały barista, ale także filtry, filiżanki czy środki czystości, które nie zaburzają zapachu kawy. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Fusiarz. Jutro w Rzymie tenisowo dość polski dzień. Wcześniej, bo o 11 na korcie zamelduje się Magda Linet, która w drugiej rundzie tamtejszego turnieju powalczy z Belgijką Elis Mertens, ćwierćfinalistką US Open swoją drogą. Później około 12.30 rywalizacje w stolicy Włoch rozpoczną Łukasz Kubot do spółki jak zazwyczaj z Marcelo Melo. Dopiero w czwartek zagra Hubert Hurkacz, natomiast poza turniejem jest już Iga Świątek, która przegrała dziś w 2 setach z kwalifikantką Arantxą Rus z Holandii. kolarstwie nie Holender, a Niemiec był za to górą na 16 etapie Tour de France. Po samotnym finiszu wygrał Lennart Kremna, wyprzedził Ekwadorczyka Richarda Carapaza i Szwajcara Sebastiana Reichenbacha. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Primoz Roglic, 34 jest Michał Kwiatkowski. Trwa zgrupowanie naszej żeńskiej kadry w piłce nożnej. Polki w najbliższy piątek i wtorek zmierzą się z Czeszkami w dwóch meczu w ramach eliminacji Euro. Po zwycięstwach z Mołdawią i Azerbejdżanem, a także remisie z Hiszpanią, piłkarki Miłosza Stępińskiego prowadzą w grupie. Niemniej to teraz czeka je największe wyzwanie. Zespół Czech bazuje na takiej teoretycznie prostej grze, bo w Czechach są skautowane zawodniczki trochę inaczej niż w Polsce. Tam się do tej piłki w dużej mierze garną dziewczyny, które są wysokie. U nas one idą nawet do koszykówki, do siatkówki i tutaj pierwszym elementem, z którym musimy się zderzyć, to jest zniwelowanie dużej różnicy, jeżeli chodzi o wzrost. Trener Czech, Karol Radak, stawia właśnie na tą fizyczność swojego zespołu, bo to są duże, silne zawodniczki, które lubią grać na stałe fragmenty gry, które lubią grać w piłkę taką fizyczną. I właśnie z takim rywalem musi poradzić sobie nasza reprezentacja bez swojej najlepszej zawodniczki Ewy Pajor, która w Wolfsburgu rehabilituje się po operacji. Kadra aktualnie trenuje w Żywcu, trzeba będzie chyba mocniej potrenować. A teraz już żeńska kadra w hokeju na trawie, o której mówimy rzadko, ale akurat dziś trafiła się okazja, bo jest nowy trener. Został nim Janusz Micał, który zastąpił Macieja Wrzesińskiego. Micał to człowiek zapracowany, bo oprócz reprezentacji pań równolegle prowadzić będzie kadry do lat 23, a także klub ósemka Tarnowskiej Góry. Najwyraźniej z podzielnością uwagi szkoleniowiec problemu nie ma. Z tą z pewnością nie mają kłopotów żeglarze. Druga doba regat, wielka żeglarska bitwa o Gotland zaprowadziła uczestników na wschodnią część wyspy. Płyną stabilnym kursem na południe, korzystając z ostatnich godzin sprzyjającego zachodniego wiatru. W wyścigu pozostało 13 jachtów, a rywalizacja w tej edycji jest bardzo wyrównana. Wszystkie jachty już na powrocie. Po minięciu znaku północnego zmierzają do mety. Z przodu grupa 6 najszybszych jachtów walczy zaciekle o zwycięstwo. Ta walka rozstrzygnie się prawdopodobnie dopiero tuż przed metą. Czeka je dość mozolna halsówka pod wiatr, natomiast jachty z tyłu stawki w związku z mniejszą prędkością najprawdopodobniej zmierzą się jeszcze z dość silnym północnym sztormem. Mówił Krystian Szybka, dyrektor regat. Pierwszych zawodników na mecie można spodziewać się jutro około południa. Kolejny sport jutro po 7. Jutro słonecznie, tylko na Pomorzu zachmurzy się i może spaść deszcz, od 25 do 29 stopni, chłodniej tylko nad morzem od 20 do 23. Trójka. Program trzeci. Chyba nikt z nas nie lubi być krytykowany. Już samo słowo krytyka nie kojarzy nam się najlepiej. Mam wrażenie, że ono sprawia, że zaczynamy przybierać taką obronną postawę, przygotowujemy się na odpieranie zarzutów. No właśnie, co zrobić z krytyką? Ignorować ją, czy może ją przyjmować? Co się pod nią kryje i jak zwracać komuś uwagę bez krytykanstwa? Dobry wieczór, przy mikrofonie Kuba Jamrozek. Ciekawy jestem, jak Państwo reagują na krytykę. Czekam na maile jakub.jamrozek@polskieradio.pl. Jak Państwo reagują na krytykę? Jestem z Państwem do północy. Oglądasz w wannie stare filmy i słuchasz w kółko jednej płyty. Lubisz to, co znasz i masz, zupełnie tak jak ja. Wieczorem szkoda dnia, by zasnąć, za to nie wstajesz przed 12. Znajdziesz przecież czas, masz plan na przyszłych parę lat. Tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja. Nowe świętości, kiedy krzyczysz, to znie się tak jak ja. Wiesz przecież skąd to znam. Świat ma wyznawać twoje prawdy. Bardzo nie lubisz nie mieć racji. Mocno wierzysz w to, że jest i będzie tak jak chcesz. Tak jak ja. Tak. Cortez we dwoje na antenie Trójki. My też jesteśmy we dwoje razem z Joanną Gutral, psycholożką, psychoterapeutką, założycielką portalu Zdrowa Głowa i autorką kampanii Mam Terapeutę. Dobry wieczór, Joanno. Cześć, dobry wieczór. Czy mogę powiedzieć, że krytyka to jest broń masowego rażenia? Na pewno jest to broń, natomiast od siły, to jaka będzie jej siła rażenia, no to zależy też od sposobu jej wyrażania, od tego, czy jest ona konstruktywna, czy niekonstruktywna, od kogo ją słyszymy, jakie mamy przekonania na swój temat, więc ta moc trochę też zależy od okoliczności i kontekstu, w jakim została wykorzystana. A powiedz mi, czym w ogóle ta krytyka jest? Bo niby każdy wie, ale gdyby tak stworzyć jej definicję, to podejrzewam, że tutaj mogłyby się pojawić problemy. Myślę, że to też trochę, wiesz, użyję, kiedy nie pierwszy raz spotykamy się na antenie i wiesz, że uwielbiam używać słów to zależy. Czekałeś na to. Trochę zależy tutaj, o jakiej krytyce mówimy. Jeżeli mówimy o krytyce takiej konstruktywnej, no to jest to wyrażenie niezadowolenia z jakichś naszych działań, czy z efektów naszej pracy, ale także ta krytyka zakłada wskazanie takich obszarów, no właśnie, które wymagają naprawy, ewentualnie też wskazania takiego kierunku, w którą stronę powinniśmy ten plan naprawczy wdrożyć. Natomiast taka no, niekonstruktywna krytyka odnosi się do naszej osoby, zawiera szereg takich zniekształceń i nadmiernych generalizacji, uproszczeń, które też mają jakoś na celu nie tyle odnieść się do naszej pracy, ale być może skrzywdzić jakoś nas osobiście. No i chyba nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale zarówno jedna, jak i druga, jeden, jak i drugi rodzaj krytyki, on może boleć. On jest często bardzo bolesny. Może boleć, natomiast na pewno ta niekonstruktywna krytyka zawiera też w sobie taki element niesprawiedliwości. To znaczy krytyka sama w sobie nie jest niczym złym, ponieważ jeżeli ja mam za zadanie wykonać jakiś projekt czy jakieś zadanie, to chciałabym, żeby no, wystąpiła jakaś analiza i ocena efektu tego projektu. To znaczy zarówno tych dobrych, jak i złych stron z punktu widzenia jakichś określonych wartości. No czy dzisiaj mówi się o tym bardzo często feedback, prawda? Takie modne określenie, informacja zwrotna. Nie zawsze dokładnie, łatwa. Dokładnie. Natomiast informacja zwrotna no, też może zawierać w sobie element krytyki. Ta krytyka nam się kojarzy negatywnie, natomiast ta krytyka to jest tak naprawdę analiza i ocena. Ta ocena może zawierać podkreślenie zarówno dobrych, jak i złych stron. Więc no, informacja zwrotna może również zawierać element opinii, co mi się podobało, co jest dla mnie ważne w na przykład ocenie takiego projektu. Natomiast no, ona nie zawiera tylko i wyłącznie negatywnych sformułowań i zaznaczania słabych punktów. Tutaj w takim feedbacku, w takiej informacji zwrotnej chcemy też podkreślać ważne rzeczy, te, które nam odpowiadają, które nam się podobają. A powiedz mi z takiej perspektywy gabinetowej, kiedy przychodzą do ciebie klienci i mówią o krytyce, na przykład, która ich spotkała albo którą sami wyrazili, to jakie emocje im najczęściej towarzyszą? No, zazwyczaj jeżeli gdzieś to omawiamy w gabinecie, no to była to taka krytyka, która gdzieś wywołała te trudne emocje, czy to smutek, czy złość, czy lęk, ale też czasami no, nasze funkcjonowanie takiego w takim wewnętrznym świecie sprawia, że informacje, które niekoniecznie muszą być taką osobistą krytyką, są w taki sposób odbierane. Mówiąc inaczej, czasami zdarza się, że ktoś usłyszał od, nie wiem, przełożonego czy od współpracownika, wiesz co, wydaje mi się, że gdybyś tutaj zrobił tak i tak, to byłoby lepiej. I ktoś przychodzi do gabinetu z taką myślą, z takim poczuciem, że jego praca jest beznadziejna, że do niczego się nie nadaje, że wszyscy inni to widzą i też podobnie myślą. Gdzie w rzeczywistości jest to tym, czym de facto krytyka jest. Informacją zwrotną, analizą czegoś, co wykonaliśmy. I ta analiza zakłada, że tam mogą być rzeczy, które komuś mogą się nie spodobać, co jednocześnie nie oznacza, że my się temu komuś nie podobamy tak całościowo, że to my jesteśmy beznadziejni, że to my źle zrobiliśmy ten projekt. A taka nadmierna generalizacja, takie przekładanie słów dotyczących projektów na nas samych często nam się zdarza i o tym faktycznie często rozmawiamy w gabinecie. A powiedz mi, co możemy zrobić, żeby odróżnić krytykę od krytykanstwa, bo my dostajemy jakiś konkretny komunikat, ale potem zastanawiamy się, czy na pewno to, co ktoś nam powiedział, jest prawdziwe, jest dobre i czy tej drugiej osobie zależało na tym, żebyśmy no, byli lepsi, bo w krytyce tej takiej dobrej właśnie o to chodzi. Czy może jednak to była krytyka, która miała doprowadzić do naszej destrukcji? No, krytykanstwo to jest takie niesłuszne i bardzo nierzeczowe krytykowanie czegoś albo kogoś. To znaczy, jeżeli ja wykonuję jakąś pracę w zespole albo mam za zadanie wykonać jakąś pracę, z którą wiem, że będę się musiała podzielić z zespołem, no to zakładam, że ten efekt, że ten moment dzielenia się to będzie taki moment, w którym ja mogę usłyszeć i dobre rzeczy, jak i złe rzeczy. Natomiast jeżeli ja jestem w trakcie wykonywania mojej pracy i ktoś do mnie podchodzi i mówi, że oj, źle się za to zabierasz, nic nie umiesz zrobić, widzisz, to już ci nie wyjdzie, to już jest beznadziejne, a ktoś nie zna całości naszego projektu albo wizji i nie jest otwarty na to, żeby nas zapytać, co chcemy w ten sposób osiągnąć, czy jest coś, w czym mogę ci podpowiedzieć, albo na twoim miejscu spróbowałabym może od tej strony, jeżeli wiesz, że czegoś nie wiesz, to możesz liczyć na moją pomoc, no to wówczas bardziej mówimy o takiej konstruktywnej krytyce, natomiast jeżeli ktoś w jakiś sposób nierzeczowy, nie do końca wskazujący na to, co robi źle, jednak mówi, że robimy coś źle, no to wtedy jest to trudne w przeżywaniu. Ja też mam takie wrażenie, że ta krytyka destrukcyjna jest uogólniona, to znaczy nie jesteśmy w stanie zwrócić komuś uwagi na jakąś konkretną rzecz, faktycznie podać taką informację zwrotną, tylko mówimy takimi ogólnikami, żeby go dotknąć. No, jeżeli jest to nierzeczowe krytykanstwo, no to oczywiście ono będzie dotyczyło ogółu, no bo nie będzie chciało tutaj wskazać na konkretne elementy, które wymagają poprawy, a tak jak słusznie zauważyłeś, one mają na celu no raczej utrudnić nam pracę, ale też obniżyć naszą i samoocenę i w pewien sposób przyczynić się do tego, żeby było nam zwyczajnie trudno. A powiedz mi, dlaczego my w ogóle krytykujemy? Bo ja mam kilka różnych teorii. Albo mamy niskie poczucie własnej wartości, albo robimy to z nudów, albo paradoksalnie chcemy drugiej osobie pomóc. No, myślę trochę, że też to zależy od tego, jakby w jaki sposób krytykujemy, w jakich okolicznościach. Jeżeli jest to, nie wiem, w środowisku pracy, czy w jakiejś słusznej sprawie, tak? Nie wiem, to nie musi być nawet praca pierwsza, co mi przychodzi do głowy z jakichś powodów, remont mieszkania. No mogę skrytykować moich tutaj, nie wiem, wykonawców w imię tego, że chciałabym mieć to wykonane lepiej. Nie nazywam ich w jakiś sposób pejoratywnie, nie rzutuję na ich ogólne umiejętności, natomiast wskazuję na to, co mi się konkretnie nie podoba po to, aby uzyskać efekt taki, na jakim mi zależy. Mogę krytykować. Pan Aleksander napisał, dobrze umieć krytykować ludzi, natomiast trzeba też umieć samemu krytykować, ale nie oskarżać. Ja osobiście staram się krytykę poprzeć pochwałą. Wtedy moi odbiorcy przyjmują krytykę łagodniej i nie szukają od razu argumentu, aby odbić piłeczkę. No, jest to jedna ze strategii, ale też pan Aleksander słusznie zauważył, że no właśnie, krytyka to nie jest tylko wskazywanie złych stron. Też tam się znajduje ta przestrzeń na to, co jest dobre, co jest ciekawe. I jeżeli wspólnie jakoś walczymy w słusznej sprawie i chcemy osiągnąć jakiś efekt, jakiś cel, no to wiemy, że ta krytyka jest wyrażona życzliwie, to znaczy w trosce o projekt, o efekt, o to, nad czym pracujemy, a nie wymierzona przeciwko komuś. My faktycznie czasami możemy krytykować po to, żeby poczuć się lepiej. To znaczy, jeżeli na przykład obniżę wartość innych przez to, że ich skrytykuję, mówiąc, o, oni się nie znają, wszystko robią źle, kompletnie nie podoba mi się ich praca, jest beznadziejna, no to w jakiś sposób stawiam się w takiej sytuacji porównawczej, no że krytykuję ten mój standard porównania, przez co sama jestem w nieco lepszym świetle. Faktycznie może to pełnić także taką funkcję. Kiedyś miałem taką sytuację, kolega przepraszał mnie za to, że zwrócił mi uwagę, właściwie mnie mocno skrytykował, potem przyznał, że nie miał podstaw, ale po prostu tak się w nim gotowały różne emocje, niezwiązane kompletnie ze mną, że przeniósł to trochę na mnie i dlatego kilka niemiłych komunikatów w moją stronę skierował. To jest dość częste, czy masz wrażenie, takie przeniesienie nie jest jakieś bardzo oczywiste? No, trudno tutaj rzutować na to, na ile to jest częste, na ile to jest nieczęste. Takie przeniesienie złości trochę. Myślę sobie, że z nami ludźmi dzieją się różne stany emocjonalne i różne, w różnych dyspozycjach się znajdujemy i faktycznie czasami potrafimy sobie poradzić nieco lepiej, czasami nieco gorzej z naszymi emocjami. Nie jesteśmy perfekcyjni, jesteśmy tylko ludźmi i faktycznie zdarza nam się przenieść emocje czasami na kogoś bliskiego, czasami na zupełnie przypadkową osobę, w związku z tym, że nie potrafiliśmy sobie poradzić z tym lepiej w danym momencie. To nie oznacza, że no my tak będziemy postępować ciągle albo musimy postępować w ten sposób ciągle. Zawsze, kiedy emocje opadną, mamy chwilę na to, żeby zastanowić się, co nami pokierowało, co się właśnie wydarzyło, cofnąć się te 3 kroki w tył i zwyczajnie no, zweryfikować, jakoś porozmawiać o tych słowach, czy o tych stanach i emocjach, które padły. Myślę, że też często w środowisku pracy zdarza się tak, że jesteśmy źli, rozżaleni, wydarzyło się coś trudnego, niespodziewanego, i zdarza nam się być na przykład bardziej krytykującym wobec naszych współpracowników jako niejako właśnie taki rykoszet do tego, co nam się przytrafiło, ale nie zmienia to faktu, że no, rozmowa i gdzieś powrót do tych konstruktywnych zasad krytyki pomaga nam się łatwiej ze sobą komunikować. Sporo mówisz o pracy, a ja się zastanawiam, czy może taka krytyka związana z naszym życiem zawodowym jest bardziej bolesna, czy mniej bolesna od tej krytyki w życiu prywatnym, kiedy ktoś bliski, na przykład z naszej rodziny, powie nam coś krytycznego. Nie umiem ocenić, czy mniej, czy bardziej krytyczna. Myślę sobie, że to trochę zależy od tego, co jest dla nas ważne. Znaczy mówiąc inaczej, osoby bliskie, nasza rodzina, czy osoby z naszego życia osobistego, takie najbliższe, no dlatego są nam najbliższe, bo są dla nas ważne. I jeżeli słyszymy słowa krytyki od osoby ważnej, to możemy ją potraktować, jeżeli ona jest oczywiście konstruktywna, jako taki dobry wyznacznik tego, że ktoś, kto jest nam bliski, kto jest wobec nas szczery, dla kogo my też jesteśmy ważni, chce nam wskazać jakiś obszar wymagający na przykład poprawy. Natomiast jeżeli jest to taka bezkonstruktywna krytyka, no to oczywiście ona będzie bolała, ale tak samo może być ze środowiskiem pracy. Jeżeli zależy mi na mojej pracy, na powodzeniu projektu, na przychylności mojego przełożonego, są to zagadnienia dla mnie ważne, a ja zostanę skrytykowana, zwłaszcza tak niekonstruktywnie, agresywnie, no to będzie trudne.

Złamać serce biciem. Kuba Badach śpiewał Andrzeja Załuchę, a Joanna Gutral, psycholożka i psychoterapeutka, pomaga nam dziś zmierzyć się z krytyką. Jeśli chodzi o tę, nie wiem czy walkę z krytyką, ale na pewno jakieś takie obiektywne spojrzenie na nią, podejrzewam, że dużą rolę odgrywają też te rzeczy, których doświadczyliśmy w dzieciństwie. Sięgasz w pracy z klientami, którzy na przykład mówią o tym, jak radzą sobie albo nie radzą z krytyką właśnie do dzieciństwa, czy zostawiacie ten temat? Oczywiście, że no, sięgamy do dzieciństwa, bo my rozmawiamy też w nurcie poznawczo-behawioralnym, bo w takim nurcie pracuję z pacjentami, o takich przekonaniach, które mają na swój temat, ale rozmawiamy też o takich częściach, z jakich składa się ten wewnętrzny świat i w tej części może być też taka część wewnętrznego krytyka i wtedy zastanawiamy się, skąd on się wziął, jaka jest jego historia, skąd on brał przykład, gdzie on usłyszał te słowa, którymi teraz my sami gdzieś się traktujemy. I faktycznie no, są to historie, które gdzieś się zahaczają do tego, czego doświadczyliśmy w dzieciństwie. Jeżeli mamy na swój temat jakieś takie dysfunkcjonalne przekonanie, na przykład jestem beznadziejna, nigdy nic mi się nie udaje, jestem niekompetentna, jestem gorsza, jestem słaba, jestem niewarta miłości, no to gdzieś człowiek w procesie wychowania i socjalizacji, w ogóle tworzenia takiej własnej tożsamości, to jest swoje przekonania musiał w sobie wytworzyć. I często ten nasz wewnętrzny krytyk to jest taki głos, który nam gdzieś te przekonania podsyca. To znaczy on dobiera te dowody, które pasują do tego przekonania, które mamy na swój temat. Jeżeli mam takie przekonanie, że jestem beznadziejna, no to każdy głos krytyki, czasami także tej konstruktywnej, potrafię przełożyć na coś, co potwierdza mi te moje przekonanie kluczowe o byciu beznadziejnym. I to są takie trochę puzzle, bo to są różne części, zarówno te przekonania, jak i te głosy, którymi my się traktujemy, ale faktycznie one no, często mają swój początek w rodzinie, nie tylko w rodzicach, ale też w innych bliskich, znaczących osobach i w doświadczeniach, które mieliśmy w tym okresie. Dzieciństwo, nie mam tutaj na myśli tylko wczesnego dzieciństwa, ale także cały okres dorastania. Wyobrażam sobie, że jeśli ktoś widział film Marka Koterskiego Siedem Uczuć, to bardzo dobrze wie, o co chodzi, jeśli chodzi o nasze dzieciństwo i tę krytykę, która często ona się pojawiała pewnie pod takimi komunikatami, których byśmy z tą krytyką jakoś nie łączyli, bo zaczyna się od tego, że rodzic mówi do dziecka, nie płacz. A jaką ocenę miała Marysia? Dlaczego tylko piątka? Dlaczego tylko czwórka? Takie proste komunikaty, ale one chyba się składają na jedną wielką całość. No, trochę tak jest i też myślę sobie, że gdybyśmy zapytali tych rodziców, opiekunów, czy oni naprawdę mieli coś złego na myśli i chcieli nas za wszelką cenę skrzywdzić, no to pewnie wierzę w to, że takiej intencji nie było. No, to też co podkreślam i co fajnie było widać w filmie Siedem Uczuć, my ze swoimi emocjami obcujemy na co dzień i tak naprawdę relacja, którą mamy ze sobą, jest jedyną relacją w naszym życiu, którą będziemy mieli aż do śmierci, a nie mamy takiego przedmiotu w szkołach jak edukacja emocjonalna. To znaczy my trochę o tym swoim emocjonalnym świecie niewiele wiemy i czasem ciężko jest nam się w nim odnaleźć. I no właśnie, takie słowa kierowane na przykład nie płacz, albo nie bądź ciamajdą, albo dlaczego tylko czwórka, a co dostali inni, a zaraz po tym, ale ty nie jesteś wszyscy, mnie obchodzisz tylko ty. Więc tam jest sporo takich bardzo zero-jedynkowych przykładów myślenia takiego 0-1, czyli czarne albo białe i to stwarza nam takie pole do zniekształceń, a te zniekształcenia są potem wykorzystywane w takich komunikatach krytycznych. To nie wypada, to jeszcze moje ulubione do tego, co powiedziałaś. Myślę, że spokojnie można to zaliczyć. Widziałem kiedyś też takiego mema, to był szereg różnych obrazków, gdzie mieliśmy dorosłego mężczyznę, potężnego, bardzo dobrze zbudowanego, a z każdym kolejnym obrazkiem on jakby zrzucał z siebie warstwę. No i na końcu okazywało się, że to jest takie małe, płaczące dziecko. Pomyślałem sobie, no metafora, ale kto wie, być może coś w tym jest. No, metafora bardzo trafna, ale też jakby mówiąc już o tym wewnętrznym krytyku, no to gdzieś mówiąc o tych częściach, których się składa nasz wewnętrzny świat, nie możemy zapomnieć o wewnętrznym dziecku, które tam jest. I to wewnętrzne dziecko też operuje w różnych trybach. Ono się czasem złości, a czasem jest radosne i spontaniczne i ono też trochę jest w relacji, w kontakcie z tym naszym krytycznym głosem i ono odpowiada na to, w jaki sposób jest przez ten krytyczny głos traktowane. Ciężko jest być spontanicznym i radosnym dorosłym, który wewnątrz ma to spontaniczne i wesołe, radosne dziecko, jeżeli zmaga się takim biczem bardzo surowej i bezpodstawnej krytyki. Teraz mi nawet do głowy przyszło, że my częściej mówimy o tym wewnętrznym krytyku niż o wewnętrznym dziecku. Nie wiem, ile razy w życiu słyszałem o wewnętrznym dziecku. No może, żeby być jak dziecko, to tak, to się mówi, ale żeby odkryć w sobie, w dorosłym człowieku dziecko, no to różnie z tym bywa. A ja myślę sobie, że dzieci mają bardzo dużo pięknych cech, które są potrzebne dorosłym ludziom i które też w tym dorosłym człowieku są. To znaczy też często w gabinecie z pacjentami mówię o takiej metaforze witraża. Że człowiek to jest taki witraż, który składa się z różnych części i są takie części, które są piękne, które są wypolerowane, nad którymi pracujemy, takie piękne szkiełka. Czasami są takie szkiełka trochę zapomniane, może trochę porysowane, może niekoniecznie chcielibyśmy je pokazywać, ale to nie oznacza, że ich nie ma. I te szkiełka to jest zarówno i wewnętrzne dziecko, i wewnętrzny krytyk, i surowy rodzic, i zdrowy dorosły. I te różne części mogą się w pewien sposób ze sobą komunikować i one trochę zarządzają i naszym stylem przeżywania, i naszym stylem bycia w relacjach. I to wewnętrzne dziecko to jest taki termin, który myślę, że coraz częściej się pojawia. Natomiast jako dorośli ludzie też chcemy być w życiu szczęśliwi, mieć spontaniczne reakcje, czerpać przyjemności z małych rzeczy. Czasami mówimy o takiej dziecięcej ciekawości, jaki to był piękny czas, kiedy człowiek miał złotówkę w kieszeni, myślał, że może kupić cały świat i szedł na to podwórko i bawił się i nie miał żadnych zmartwień. I ta część tego spontanicznego dziecka też gdzieś w nas w środku jest. Tylko jeżeli my ją otoczymy warstwą krytycznego, surowego rodzica, wewnętrznego krytyka i gdzieś jeszcze odepchniemy na bok takiego zdrowego, dorosłego, który mógłby temu spontanicznemu dziecku wydobyć się na powierzchnię, to będzie mu bardzo ciężko. To ciężko nam będzie takich emocji, takich doświadczeń w ogóle, takich doświadczeń sięgnąć. No tak, kiedy mamy małe dziecko, to musimy się nim opiekować. A czy takim wewnętrznym dzieckiem, o którym wspomniałaś, też musimy się opiekować? Czy ono po prostu zostało zaopiekowane albo nie, ale kiedy jesteśmy dorośli, to specjalnie już z tym nic nie zrobimy? Nie, jak najbardziej możemy coś z tym zrobić. Nawet jeżeli mamy takie doświadczenia, że gdzieś tej opieki brakowało, że było więcej jednak tego głosu krytycznego, surowego, wymagającego rodzica w naszym rzeczywistym otoczeniu, to nie oznacza, że my nie możemy o to nasze wewnętrzne dziecko zadbać. Znaczy ono wciąż tam gdzieś jest. I im bardziej o nie zadbamy, tym bardziej ono ma szansę rozkwitnąć, natomiast jakoś też dostarczyć nam tej radości, tych emocji, tej spontaniczności. Ja uważam, że warto jest być ze wszystkimi częściami w kontakcie i to nie jest tak, że my którąś z tych części wyrzucamy poza obrazek i w ogóle nie chcemy na nią patrzeć i udawać, że jej nie ma, bo warto mieć je wszystkie, tylko umieć się z nimi współpracować i umieć z nimi się komunikować. Tak jak mówię, my możemy, nawet jeżeli nie było w naszym dzieciństwie rzeczywistym, faktycznym, takiej osoby, która byłaby takim zdrowym dorosłym, kimś, kto by widział nasze potrzeby, odpowiadał na nie i jeżeli nawet krytykował, to krytykował życzliwie, w sposób, który zadbał o nasze emocje i o nasze przeżywanie, to my możemy sami dla siebie być takim zdrowym dorosłym już w tym rzeczywistym dorosłym życiu. Ten nasz wewnętrzny świat, on się rządzi trochę innymi prawami niż ten świat na zewnątrz. A tak prywatnie spytam, mówisz czasem do siebie zdrobniale, jakbyś była mamą swojego wewnętrznego dziecka, czy jakoś inaczej to robisz? Nie mówię do siebie zdrobniale, natomiast czuję się jak mała dziewczynka, kiedy mówi tak do mnie moja babcia, bo mówi tak do mnie od zawsze. Aha. I faktycznie jakoś przywołuje to takie wspomnienia z dzieciństwa. Natomiast ja czasami czując różne rzeczy, czy przeżywając różne stany, potrafię rozróżnić, z jakiego poziomu to pochodzi. Czy to moje wewnętrzne dziecko właśnie się rozzłościło i poczuło jakieś takie bardzo spontaniczne emocje negatywne, czy te pożądane pozytywne, czy właśnie biegam sobie gdzieś po trawie i przeżywam takie bardzo spontaniczne, radosne emocje, jest mi dobrze, jest mi z tym przyjemnie. A czasami złoszczę się i złoszczą mnie jakieś drobiazgi, tak jak złoszczą dzieci, wtedy wiem, że to ten mój kawałek wewnętrznego dziecka. To ładne. Jak Państwo reagują na krytykę? jakub.jamrozek@polskieradio.pl, a za kilka minut mam nadzieję, że odpowiemy na pytanie, czy krytykę przyjmować, czy może ją jednak ignorować. Kto jest naprawdę zły? Kto właściwie odpowiada za to wszystko? To nie ja i myślę, że nie ty. Ciekawe jaką ma ksywę lub nazwisko. Nie jest nim Mietek z ulicy, rozdeptujący w śniegu piguły. Chociaż poszkodowana krzyczy, szukałbym raczej tam, gdzie trybuny. Nie jest to mechciński moryc, co nielegalnie rozprowadza bilety. Skarb państwa czuje gorycz, lecz szukałbym jednak tam, gdzie gabinety. Nieżyczliwy i jego drobne wały, lewe zlecenia i nędzne bajery. Oczywiście go potępiamy, lecz szukałbym raczej tam, gdzie kamery. Nie Migdał i Leoś z lodowiska, czyhający na cudze zegarki. Niedobrze tak z nieuwagi korzystać, ale szukałbym wśród tych, co mają swoje sekretarki. Nie Maniek, Iris i Meto i ich na imieninach rozróbka. Ciskaniu mutami stawiamy weto, ale szukałbym jednak na stronach pierwszych, w nagłówkach. Kto za ciemne sprawy odpowiada? Kto serio sprawia, że płyną łzy? Możemy sobie od dopnicy pogadać, niech płynie ballada, ale powiedz mi, gdzie jest zły? Kto za ciemne sprawy odpowiada? Kto serio sprawia, że płyną łzy? Możemy sobie od dopnicy pogadać, niech płynie ballada, ale powiedz mi, gdzie jest zły? To utwór Gdzie jest zły, inspirowany powieścią Zły Leopolda Tyrmanda w wykonaniu zespołu SKB Bay i kwartetu Tomka Nowaka. To jeden z czterech utworów powstałych w ramach projektu Muzyczny Tyrmand, a my dziś rozmawiamy o krytyce i o tym, jak sobie z tą krytyką radzić. Gościem Trójki jest Joanna Gutral, psycholożka, psychoterapeutka, założycielka portalu Zdrowa Głowa i autorka kampanii Mam Terapeutę. Powiedzieliśmy, że no, co tu dużo mówić, jest faktycznie związek z tym, jak podchodzimy do krytyki i naszego dzieciństwa, ale podejrzewam, że kiedy jesteśmy dorośli, to możemy iść jedną z dróg. Teraz pytanie, krytyka, ignorować ją, czy może jednak iść drogą przyjmowania tej krytyki? A jaka jest odpowiedź? To zależy, jaka jest krytyka. No bo nie demonizujmy tak tej krytyki. W sensie tak, my się z tej krytyki możemy trochę o sobie i o swoich pewnych wartościach i właściwościach dowiedzieć. To znaczy, jeżeli ta krytyka jest konstruktywna, jest życzliwa, to ja mogę dowiedzieć się na przykład tego, co mogę robić lepiej, albo nad czym powinnam popracować, a być może ktoś, kto właśnie mi tej krytyki udziela, jest w stanie mnie tego nauczyć. Więc ja tak naprawdę, gdybym żyła w takim trochę bezkrytycznym świecie, to znaczy wykonywała pracę w jakiś sposób, który mi się wydaje właściwy i nie spotykała się z tą analizą z drugiej strony, no to trochę tracę, odbieram sobie szansę na to, żeby zauważyć swoje błędy, a nie jesteśmy nieomylni. Natomiast to prawda, ale z drugiej strony wyobraź sobie, że nigdy nie mamy pewności, że ta druga strona ma rację, krytykując nas albo dając informację zwrotną, bo może bardziej o to chodzi. Jasne, że tak, tylko że ta informacja zwrotna, no to też trudno trochę tutaj hipotetyzować, tak? No wierzę, że mamy takie taką krytykę opartą na faktach, tak? Jeżeli 2 plus 2 w moim równaniu równałoby się 5, a ty poprawiłbyś mnie, że no słuchaj, no to jest jednak 4, popatrz, tutaj ci udowodnię, no to faktycznie mogę zauważyć, ty powiedzieć, słuchaj, faktycznie pomyliłam się, przepraszam, masz rację. I dowiaduję się na przykład tego, że nie mogę pisać takich równań o godzinie 4 nad ranem, bo tracę uważność na najprostszych sprawach. Natomiast jeżeli ta krytyka będzie niekonstruktywna, będzie niepodparta faktami, dowodami, to no, trudno tutaj w jakiś sposób z tym dyskutować. Wtedy faktycznie możemy mieć wątpliwość, czy ktoś się wyraził życzliwie, czy nie. Czasami ktoś może nam wyrazić opinię. No i wówczas opinia no to jest czyjś punkt widzenia. Tak naprawdę tutaj no, trudno zdecydować, czy ona jest właściwa, czy ona jest niewłaściwa. To ma do siebie opinia, że no, każdy ma swoją i nie ma jednej właściwej i najwłaściwszej. Mogę kogoś poprosić o opinię, powiedzieć, słuchaj, co o tym myślisz? I ktoś może odpowiedzieć, wiesz co, no ja bym to zrobiła tak, tak i tak, albo uważam, że tu mógłbyś poprawić w taki sposób. Ja się mogę z tym zgodzić lub nie. Opinia to jest trochę co innego niż krytyka. Opinia może być krytyczna, to znaczy może wskazywać na pewne błędy i niedociągnięcia, ale opinia zawsze zakłada ten element takiego subiektywnego spojrzenia. Krytyka, no ona też zakłada właśnie tę analizę, to co działa, co nie działa, co jest okej, co jest nie okej, trochę osadzonych na faktach, nie tylko na osobistym przekonaniu. A ty jako terapeutka, jako psychoterapeutka, psycholożka jesteś w stanie tak na co dzień w swoim życiu od razu zweryfikować, czy to jest krytykanstwo, czy to jest krytyka, która ma cię zmobilizować, czy może ktoś chciał ci dopiec w jakiś sposób? Nie. Czy te granice się zacierają trochę? Te granice się zacierają, no bo ten nasz świat funkcjonowania społecznego, on nie jest taki zero-jedynkowy. Te granice nie są jasne i to nie jest tak, że terapeuci to już mają tak wszystko poukładane w życiu i krytyka na nich nie spada i krytykantwo ich nie dotyka i nie przeżywamy jakichś trudności emocji z tym związanych. Faktycznie czasami zdarza się, że ktoś wyraża jakąś opinię czy jakąś właśnie krytykę, a ja wracam do domu, długo o tym myślę, przeżywam różne emocje z tym związane i myślę sobie, jeżeli to jest jakiś ważny dla mnie projekt czy ważna osoba, to mogę zadzwonić i dopytać, powiedzieć, słuchaj, powiedziałeś, czy powiedziałaś tak i tak, chciałam dowiedzieć się, co miałaś na myśli do końca. I wtedy mam trochę większą szansę na to, żeby to rozróżnić. Ale też z drugiej strony, jeżeli jesteśmy krytykowani, to możemy tak naprawdę powiedzieć bardzo i zrobić bardzo wiele rzeczy. Znaczy możemy też podzielić się tym, co czujemy. Mówię, wiesz co, jakoś czuję się w tym momencie atakowana. Nie wiem, czy słusznie. I ktoś może powiedzieć, kurczę, przepraszam cię, wcale nie miałam takich intencji. Tak naprawdę to w trosce o ciebie i w troskę o dobro, nie wiem, projektu, czy tego, czym się zajmujesz, czy tego, co się teraz dzieje w twoim życiu, chciałam ci powiedzieć to, to, to i to. My też mamy tą właściwość, że kiedy słyszymy takie treści niezgadzające się z tym, co my myślimy i czujemy, a te treści dotyczą jakichś rzeczy, które są dla nas ważne, albo które my wykonaliśmy, to wpadamy w tryb takiego defensywnego słuchania. Czyli łatwiej wyłapujemy te elementy, które są jakoś niezgodne z naszą wizją, z naszą opinią, z naszym poglądem i tak naprawdę próbujemy się bronić, chociaż nie zawsze jesteśmy atakowani. Ja myślę sobie, że warto wtedy wziąć taki głębszy oddech i dopytać, co masz na myśli? Co chcesz przez to powiedzieć? I wówczas mamy szansę trochę rozróżnić, czy jest to krytykantwo, czy wnikliwa, rzeczowa krytyka. Teraz, kiedy cię słucham, taką małą autodiagnozę sobie zrobiłem, no i dochodzę do wniosku, że chyba najtrudniejsze w tym wszystkim jest wytrzymać te emocje, bo kiedy ktoś nam, niezależnie od tego, czy to będzie krytykanctwo, czy to będzie krytyka, nawet konstruktywna, no to może być tak, że po prostu będzie nam przykro, będzie nam smutno, będziemy czuć poczucie winy, będziemy mieć. No, klucz w tym, żeby to wytrzymać, żeby tego nie zajeść, żeby nie zacząć wtedy oglądać seriali, to jest chyba też takie dość terapeutyczne i tego podejrzewam się uczy człowiek na terapii. Trochę tak, znaczy w dużej mierze tak, bo to, żeby te emocje minęły, to tak naprawdę trzeba je przeżyć. I trochę nie mamy innego wyboru. Jeżeli Państwo jakoś tutaj zastanawiacie się, o co chodzi z tymi emocjami, to polecam wcześniej wspomniane 7 uczuć, ale zanim to taka bajka psychoedukacyjna w głowie się nie mieści, która świetnie obrazuje to, co się w tym naszym emocjonalnym świecie dzieje, ponieważ te emocje w naszym życiu pełnią też taką rolę informacyjną. One nas informują o tym, co się z nami dzieje, co się w nas dzieje i co jest dla nas ważne. Jeżeli coś zostało skrytykowane, jakoś wracam do domu smutna, rozżalona, to też jest dla mnie jakiś sygnał, że być może zostało dotknięte coś, co było dla mnie bardzo ważne. I teraz w zależności trochę od tego, co ja z tym zrobię, mogę z tego wyciągnąć jakąś lekcję i wniosek. Na przykład zobaczyć, że faktycznie może tutaj ta krytyka była słuszna i uzasadniona, ale ja mogę zrobić coś, albo mogę wymyślić jakiś plan tego, co mogę zrobić, żeby następnym razem zrobić to lepiej. I tych emocji nie trzeba wytrzymywać, je trzeba przeżyć. Trzeba sobie pozwolić też na to, żeby był smutek. No, zdarzało się i w szkoleniu terapeutycznym, i na jakichś konferencjach, że ktoś skrytykował moje wystąpienie. To nie jest najprzyjemniejsze uczucie na świecie. Oczywiście, że wolałabym, żeby ktoś mnie pochwalił i klaskał, a ta krytyka no jest przykra, ale dopóki ona jest uzasadniona, to po jakimś czasie, kiedy ten smutek, którym też warto się zaopiekować, przeminie, to mogę się zastanowić, okej, co mogę zrobić następnym razem, co ja mogę wynieść z tej krytyki, co mogę polepszyć. A jeśli chodzi o krytykę w sieci, no jesteśmy w takiej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy. Używamy komputera, jesteśmy w internecie. Tam pojawiają się różnego rodzaju komentarze. Nie musimy być gwiazdami, nie musimy być celebrytami. Czasem nam się po prostu oberwie. Mało tego, czasem nam się oberwie od kogoś anonimowego. Jak wtedy podejść do takiej krytyki? Chociaż tutaj akurat będziemy mówić pewnie bardziej o krytykanstwie. No, trochę zastanówmy się, czy to jest de facto o nas, to znaczy, czy to w pewien sposób jest taka analiza tego, co my powiedzieliśmy, czy to jest raczej no, nieprzychylne opiniowanie czegoś, co nie wiem, napisaliśmy, czy powiedzieliśmy. Jeżeli idę do jakichś mediów i chcę się wypowiedzieć, jak ktoś by powiedział, ale ona niewyraźnie mówi, nie powinna być w radio, no to mogę się zastanowić, co mogę następnym razem zrobić, żeby słuchacz mógł jakoś w jakiś sposób lepiej mnie zrozumieć. Natomiast no zdarzają się także takie bardzo przykre opinie, które nie są w żaden sposób związane z czy z treścią wypowiedzi. No i wówczas jest to krytykanstwo i ono jest przykre, bo bardzo często wiąże się z takim poczuciem bezsilności, niesprawiedliwości. No i tutaj trochę, no znowu, co możemy z tym zrobić? Nie mamy do końca wpływu na to, co robią ludzie w internecie. Oczywiście odpowiadamy sami za siebie i też takie no, pytanie do osób, którym się zdarza być krytykantami w internecie. Co to daje? Co ja z tego mam? Czy to jest jakiś sposób? No, mów, przepraszam. To jeszcze na koniec, dlatego że rozmawialiśmy tak naprawdę o tym, jak odbierać krytykę, a jak krytykować. Znam technikę kanapki, to znaczy mówimy komuś dobrą rzecz, potem mówimy tę trudną, na koniec dobrą. Ale czy to jest okej, czy może jednak nie, z takiego psychologicznego punktu widzenia? Znaczy, myślę, że jest to okej, bo pozwala nam to nie przychodzić od razu w ten defensywny tryb, że słyszę, co jest źle i od razu próbuję się bronić. Natomiast ja myślę sobie, że warto powiedzieć komuś, dlaczego się to mówi. To znaczy, że słuchaj, nie chcę ciebie urazić, nie chcę w jakiś sposób skrytykować ciebie jako osoby. Rozmawiamy o tym, o tej pracy, czy o tej sytuacji, czy o tym wydarzeniu, które właśnie miało miejsce. I to nie jest tak naprawdę krytyka, tylko jest to krytyka, ale jest to wnikliwa analiza tego, co się wydarzyło, tego, co mi prezentujesz i tak naprawdę to chcę ci przekazać w trosce o ciebie i życzliwie dla ciebie, a nie po to, żeby cię zranić, czy żeby cię urazić. Mówiła dzisiaj Joanna Gutral, psycholożka, psychoterapeutka. Jasiu, dziękuję ci za to spotkanie. Nie wiem, kto ci cokolwiek powiedział, ja ci mówię, pięknie mówisz. Naprawdę, fantastycznie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dobrej nocy państwu życzę. Kuba Jamrozek, do usłyszenia. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie.